یک شاخ گل، برنامه شماره 67. Thank you. و نازه زود شید کی وقت رازه به من غم عالم به دلار من عالم دستی جدایی دریا بیان گل داره به سنبول داره نرم غم دست بی وفایی خرجی بان در خواب نازه زود بیشید کی وقت رازه ده من غم عالم و دلارم من عالم دست کی جدایی دریا میان گول دارم ده سنبول دارم هرم غم دست بی وفایی صاحب دلی نیست که رهی را نشناسد و بیتی از او به خاطر نداشته باشد. اشعارش دلنگیز و ترانه‌هایش مشهور خاص و عام است. رهی معیری علاوه بر شعر و ادب با نقاشی و موسیقی آشناست. نکته سنجی است چیره دست و در شعر شناسی صاحب نظر. این هم چند بیتی از او. چون زلف تو هم جانا چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی چون باد سحرگاه هم در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی ای چشم رهی سویت کو چشم رهی جویت توی از من سرگردان شاید که نگردانی Thank you. ای چشم رهی سویت، کو چشم رهی جویت، روی از من سرگردان شاید که نگردانی. خرجی بند در خواب نازه، زود بیشیم که وقت رازه، ده من غم عالم به دلارم، ننالم دستی جدایی. دریا وی انگول داره، ده سنبول داره، نرم غم ده از بی وفایی. بشین دریا کنار، با هم ببین خرجی سفر، فرار کنی از کس و کار. بیا بشین پارو زنان، به جوانیم غم زمان، هرگز نیم دریا کنار. تین از در چوما، تین از اون غربان، پریشان از اون فا، بدن با آب داما. تین از در چوما، تین از اون غربان، پریشان از اون فا، بزن با آب داما. خرجی بند در خواب نازه، زود بیشیم که وقت رازه، ده من غم عالم به دلارم، من عالم دستی جدایی. دریا می انگول داره، ده سنبول داره، نرم غم دست بی وفایی. زود بیشیم که وقت رازه، ده من غم عالم و دلارم، من عالم دستی جدایی. دریا می انگول داره، ده سنبول داره، درم غم دستی وفایی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. این بود شاخ گل شماره 67 که در آهنگ همایون و شوشتری با شرکت آقای ناصر مسعودی تنظیم یافته. گوینده روشنک.